الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله تعالى bu dersimde ve ilerideki olacak derslerde kardeşlerle anlaştığımız gibi dört Hulefâ-i Raşidin'in hayatlarından bazı faydaları anlatacağım. Onların hayatlarından ve faziletlerinden bahsedeceğim. Daha sonra Muaviye radıyallahu teala anhu'nun hayatından bahsedeceğim. Fakat ilk önce bugün Ömer ibn-i Hattab radıyallahu teala anhu'nun hayatından bazı faydalardan bahsedeceğim inşallah teala. Derse başlamadan önce bilin ki ey kardeşler, sahabenin, sahabe denildiği zaman İslam'da üç şey anlaşılır. Birincisi şer'i manası, yani Kur'an ve sünnette genellikle geçen bir mana anlaşılır. Şer'i manası nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i gören ve ona iman eden ve Müslüman olarak ölene sahabi denilir. Bu şer'i manasıdır. Bunun delili nedir? Müslim'de geçen Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu hadisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki: "Vadittu enni ra'aytu ashabi vadittu enni ra'aytu ihvani." Kardeşlerimi görmeyi temenni ettim der Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe der ki: "Biz senin kardeşleriniz değil miyiz ey Allah'ın Resulü?" Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki: "Siz benim ashabımsınız. Benim kardeşlerim, benden sonraki gelenler, benden bana iman edip benden sonraki gelenler benim kardeşlerimdir." Allah Resulü bu hadiste diyor ki siz benim ashabımsınız. Benim kardeşlerim benden sonraki gelip bana iman edenler. Dolayısıyla bu hadisten anlıyoruz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i gören, ona iman eden peygamber de diyor siz benim ashabımsınız. Yani sahabe diye isimlendiriliyor. Bu şer'an, şer'i manada. İkincisi bir de lügat manası var. Sahabenin lügat manası. Yani kelime manası, lügatta geçen mana. Sahabenin lügat manası mutlak arkadaşlıktır. Yani bir kişi diğerini tanıyorsa onun kavmindense o onun sahabesidir. Yani arkadaşıdır. Velev ki Müslüman olsun olmasın. Müslüman olsun olmasın. Senin muhitinde yaşayan kişiler senin nedir? Senin sahibindir deniliyor Arapça. Bunun hangi ayette delil bunu? Allahu Teala diyor ki: "Vema sahibukum bimecnun." Sizin sahibiniz yani arkadaşınız deli değildir. Kime hitap ediyor bunu? Müşriklere diyor ki müşriklere Allahu Teala sizin sahibiniz yani peygamberi kastediyor. Mecnun değildir yani deli değildir. Dolayısıyla Mekke müşrikleri peygamberin neymiş? Sahip yani sahabesi. Ama buradaki anlaşılan mana hangi manada? Lugat manada, şer'i manada değil. Lugat manada. Üçüncü manası ise örfi manada. İnsanların örfü ve adetinde sahabe denildiği zaman yani arkadaş denildiği zaman manası nedir? Bir kişiyle çok gezen. Bizim anladığımız örfi manada bir kişiyle çok geziyorsa, hep onunla geziyorsa o nedir? Onun arkadaşıdır. Yani sahibidir. Arapçası sahibidir. Bazen de Kur'an sünnette bu manada gelebilir. Bunun delili ise Buhari ve Müslim'de geçen İbn Abbas'ın hadisinde Allah Resulü diyor 70 bin kişi işte hesapsız sualsız cennete girecek. Sahabeler heyecanlanıyor bu 70 bin kişi kimdir diye. Bazılar diyor ki لَعَلَّهُمْ اَلَّذ۪ينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللّٰهِ. Umulur ki onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sahabi olanlardır. Sahabe kendisi diyor. Ama kasıtları ne? Yani kasıtları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle çok gezenler. Normal sahabe değil. Hep peygamberle birlikte olanlar o 70 bin kişi olabilir. Onu diyorlar. Yani Ebu Bekir, Ömer gibileri. Ama peygamberle az gezen kişilere örfi manada sahabe denilmez. Anladınız mı? Bu üç manayı Şeyhülislam İbn-i Teymiye Minhac-ı Sünne isimli kitabında zikreder. Ve Alâ'i Risalet-ü Suhbe isimli risalesinde zikreder. Dolayısıyla sahabe denildiği zaman şer'i manada bizim bildiğimiz sahabe Lügat manada, lügat manası ise kişinin Müslüman olup olmadığına bakılmıyor. Allah-u Teala'nın sizi, sizin arkadaşınız deli değildir Mekke müşriklerine. Yani arkadaşınız yani kendi kavmindeki şahsı kastediyor. Üçüncü mana ise örfi mana, bizim bildiğimiz arkadaşlık. Yani bir kişiyle çok gezen. O sahabe manasına gelir. Bu bilindikten sonra Ömer radıyallahu teala anhu'nun fazileti çoktur. Ömer radıyallahu teala anhu Ebu Hafs. Buhari'de geçen İbn Ömer radıyallahu teala anhu der ki: "Kunna nuhayyiru fi zamanin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve naqulu hayra hadihi al-umm Ebu Bekr thumma Ömer ve Resulullah yuqir." Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında insanları derdik, bu ümmetin, peygamberin yanında derdik, bu ümmetin en hayırlısı Ebu Bekir'dir. Daha sonra Ömer'dir derdik, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de susardı ve ikrar ederdi. Keda Bukhari'de geçen Muhammed İbnül Hanefiye, yani Ali radıyallahu teala anhu'nun oğlu, Ali radıyallahu anhu'ya sorar. Der ki: "Ey babacığım, bu ümmetin en hayırlısı kim?" Der ki: "Ebu Bekir." Sonra kim der? Der ki: "Ömer." Yani ki Ali radıyallahu anh der ki bu ümmetin en hayırlısı Ebu Bekir, sonra Ömer. Bu hadis Buhari'de geçer. Ali radıyallahu anh'un bu sözü Buhari'de geçer. Ve bu söz Ali radıyallahu teala anh'udan mütevatir derecesinde gelmiştir. Yani kesin olarak Ali radıyallahu anh bunu söylemiştir. Mütevatir olduğunu Şeyhülislam İbn Teymiye ve Zehebi rahimehullah teala demiştir. Bilakis İbn Teymiye rahimehullah teala Akidetul Vasitiye isimli kitabında der ki: "Ve yuqirrun bima tawatara bin naqlu an emirul mu'minin Ali ibn Abi Talib en hayra hadi'l ummeti Ebu Bekr thumma Umar." Ehli sünnetin inancını anlatırken der ki: "Keza ehli sünnet bu ümmetin en hayırlısı Ebu Bekir olduğuna, daha sonra Ömer olduğuna İkrar etmiştir." Yani ehl-i sünnet buna böylece iman etmiştir der Şeyhülislam İbn Teymiye. Keda Buhari ve Müslim'de geçen hadiste hadis İbn Ömer'den rivayeten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der, şöyle der: "Beynema ana naimun id u'titu qadah labanin." Ben yatarken rüyamda bir süt kabın içinde bir süt gördüm. Bana verildi o süt. Ve o sütten içtim der Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ta ki doyana kadar. Daha sonra sütü Ömer radıyallahu teala anhu'ya verdim. Ve Ömer radıyallahu teala anhu da o sütü içti. Daha sonra sahabe peygambere sorar: "Ey Allah'ın Resulü, bu rüyayı nasıl yorumladın?" der. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki: "İlimle yorumladım." Yani Ömer radıyallahu teala anhu'nun çok ilmi olduğuna yorumladım der. Çünkü o da sütten içmişti o rüyada. Keza Buhari ve Müslim'de geçen Ebu Said'in Hudri'nin hadisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki: "Beynema ene naimun iz marra bi ricalun feraytu kamisa ba'dihim yecurru ila sedyihim ev yusdilu ila sedyihim." Ben yatarken, uyarken rüyamda, bu hadis Buhari Müslim'de geçiyor, rüyamda bazı insanları gördüm ve insanların gömlekleri göğüslerine kadar sarkıtmıştı. Daha sonra Ömer'i gördüm. Ömer'in gömleği ise yere kadar sarkıtmış gidiyordu. İnsanların gömleği göğüslerine kadar, Ömer'in gömleği ise yere kadar. Peygamber'e sordu sahabe: "Ey Allah Resulü, bu hadisi, bu rüyayı nasıl tabir ediyorsun?" Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Bu dindir." dedi. Yani Ömer radıyallahu teala anhu'nun dininin çok olduğuna delildir dedi. Radıyallahu teala anhu. Keda Buhari ve Müslim'de geçen hadis Sa'd ibn Ebi Vakkas'tan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki: "Mâ seleke Ömer'u feccen illâ seleke şeytanu feccen âhar." Ömer radıyallahu teala anhu, hadis Buhari Müslim'de geçiyor. Allah Resulü der ki Ömer radıyallahu teala anhu bir caddeden yürürse şüphesiz ki şeytan diğer caddeden yürür der. Yani şeytan Ömer'le karşılaşmaması için diğer caddeyi alır der Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Keda Buhari'de geçen İbn Mes'ud radıyallahu teala anhu der ki: "Mâ zilnâ fî izzetin mundu en esleme Ömer." Bir Ömer radıyallahu teala anhu Müslüman olduğu müddetçe biz izzetlendik. Ne zaman ki Müslüman oldu biz güçlendik ve izzetlendik der. Ömer radıyallahu teala anhu'nun faziletleri çoktur. Bilakis ilim ehlinin bazısı İbn Cevzi gibi Ömer radıyallahu teala anhu hakkında sırf onun hayatı hakkında kitap yazmıştır. İbn Cevzi'nin yazdığı kitap gibi. Bilakis Ömer radıyallahu teala anhu'nun en büyük fazileti sahabi olmasıdır. Sahabe olmasıdır, sahabeden olmasıdır. Bu ise en büyük fazilettir. Zira ehl-i sünnet ve cemaatü göre sahabenin mertebesini hiç kimse alamaz. Sahabenin mertebesini dünyada insan gece gündüz namaz kılsa, gece gündüz oruç tutsa, Uhud dağı kadar altın infak etse, Allah yolunda harcasa, canını ve malını Allah yolunda harcasa, sahabenin bir tanesinin mertebesine asla ulaşamaz. Niye? Çünkü Allah-u Teala sahabeyi Kur'an-ı Kerim'de övdü. Ve dedi ki Muhammedur Resulullah وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا Muhammed Allah'ın Resuludur. Onun yanında olanlar, yani sahabeyi kastediyor, اَشِدَّاءُ kafirlere karşı şiddetlidir. Müslümanlara karşı rahmetlidir. Onları secde ettiğini ve ruku ettiğini görürsün. Kimi? Sahabeyi. Allah-u Teala sahabeyi böyle övüyor. Keda başka ayette Allah-u Teala şöyle buyuruyor sahabe hakkında. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَ Ağacın altında sana biat edenlerden Allah-u Teala razı oldu diyor. Ağacın altında peygambere biat eden kim? İçinde Ebu Bekir, Ömer, Osman hepsi var. Sahabelerin birçoğu vardır. Başka ayette Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَكُلَّنْ وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنَى Ayetin öncesinde Allah-u Teala işte fetihten sonra infak edenlerle, fetihten önce infak edenlerden bahsediyor. Ve fetihten sonra mümin olup fetihten önce, Mekke'nin fethinden önce mümin olup infak edenlerin daha büyük mertebede olduğunu beyan ediyor. Daha sonra diyor ki وَكُلَّنْ وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنَى Fakat Allah-u Teala her iki gruba da çok iyilikler vaat etmiştir diyor. Yani her iki grup Mekke'nin fethinden önce de Mekke'nin fethinden sonra da sahabelerin hepsine Allah-u Teala iyilikler vaat etmiştir. Bilakis Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Said'in Hudri hadisinde şöyle buyurur. La tesubbu ashabi sahabeme herhangi bir şekilde kötü konuşmayın. Sahabenin herhangi birisine kötü konuşmayın. فَوَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ه۪ لَوْ أَنْفَقَ أَحَدَكُمْ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَد۪يمُ وَلَا نَصِفَ Nefsimin yeniğim elinde olan Allah'a yemin ederim ki sizden biriniz Uhud dağı kadar altın infak etse Allah yolunda onların bir avuç dolusu bilakis yarım avuç dolusu infak ettiğine hiçbir zaman yetişmez. Yani biz Uhud'u Medine'ye gidenler gördü Uhud ne kadar büyük. O kadar bir altın biz infak etse, yani Uhud o kadar büyük ki Medine'yi komple baştan aşağı şey diyor takriben. Medine böyleyse Uhud tam böyle bütün Medine'yi içeriye alıyor. O kadar büyük. Allah Resulü diyor ki siz o dağ kadar bir altın infak etseniz, sahabe de bir avuç dolusu infak etse sizin infak etmeniz o sahabenin infak etmesine yetişmez diyor. Niye? Çünkü sahabe Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi olduğundan dolayıdır. Keza bilin ki ey kardeşler ehl-i sünnet vel cemaate göre sahabe hakkında kötü konuşmak caiz değildir. Veyahut da sahabenin herhangi birisine aleyhinde konuşmak veyahut da onu kötü zannettirmek veyahut da onların ayıbını araştırmak veyahut da ayıbını insanlara anlatmak veyahut da sanki onlara hakir görmek veyahut da onlardan herhangi birisine kötü lakap takmak, işaret etmek, onları küçümsemek kesinlikle ehl-i sünnet vel cemaatin inancından değildir. Doğru inançlı değildir bu kişi. Ve sahabenin arasında vuku bulan bazı olaylar olmuştur. Sahabenin arasında bazı savaşlar olmuştur birbiriyle. Ehl-i sünnet vel cemaate göre bu savaşları insanların arasında anlatmak caiz değildir. Niye? Çünkü sen bunları anlattığın zaman insanların kalbinde ne uyandırmış oluyorsun? Onlara karşı belki de bir öfke veyahut da herhangi bir sahabenin aleyhine belki bir öfke uyanır kalbinde. Belki bir onları küçümseme uyanır, birbiriyle savaştılar diye. Belki de Muaviye radıyallahu teala anhu'nun hakkında bir kötü bir şey kalbinde vuku bulur. Bundan dolayı sahabenin arasında vaki olan olayları insanlar arasında anlatmak kesinlikle caiz değildir. Niye? Çünkü kötülüğe yol açıyor. Kötülüğe yol açtı. O kötülük de nedir? Sahabe hakkında kötü zannetmek, kötü düşüncede bulunmak. Kötülüğe yol açtığından dolayı sahabenin arasındaki vuku bulan harpleri, kıtalları, savaşları anlatmak kesinlikle caiz değildir. Ve bilin ki ey kardeşler, sahabenin arasında vaki olan bu olaylarda birçok rivayetler vardır. Kitaplarda birçok şeyler yazılıdır. Şeyhülislam İbn-i Teymiye rahimallahu teala Minhac-ı Sunne isimli kitabında der ki, bu kıssalar, bu olaylar, bu kitaplardaki yazılan çoğu kıssalar uydurmadır. Özellikle Şia tarafından, Rafiziler tarafından çok şey sahabeleri küçümsemek için, sahabeleri kötülemek için çok kıssa uydurulmuştur. Ve bu çoğu bu kıssaların uydurmadır. İbn-i Teymiye ve Zehebi'nin dediği gibi. Uydurma olmayan kıssalar ya noksan yapılmıştır, alınmıştır biraz veyahut da eklenmiştir. Eklenmeyen veyahut da alınmayan, noksan yapmayan kıssalarda eğer doğruysa sahabeler bunda müştehittir. Yani iştihattır. İsabet ederlerse iki sevap, isabet etmezlerse bir sevapları vardır. Bilerek hata yapmışsalar dahi o da çok azdır. Sahabeler bilerek hata yapmışsalar dahi o bilerek hata yaptığı o küçücük hataları yanındaki dağlar kadar sahabe olması sevaplarının yanında hiçbir şey değildir. O sevaplar şüphesiz ki o hataları silip süpürür. Dolayısıyla ey kardeşler, bize vacip olan bizim görevimiz Ehl-i Sünnet ve Cemaat olarak özellikle sahabelerin iyiliklerini, menakiplerini, menkibelerini, güzel ahlaklarını, onların örnek olduğunu insanlar arasında anlatmamız farzdır bizim üzerimize. İnsanlar arasında sahabenin örnek olduğunu, onları örnek almamızı, onlar bizim önderimiz olduğu ve onların güzelliklerini anlatmak farzdır. Bizim üzerimize farzdır bu. İnsanlar demin dediğim gibi birçok kitaplarda uydurma şeyler olduğundan dolayı ve birçok ahmak, gerizekalı insanların bu gibi olayları, sahabe arasında vaki olan bu savaşları insanlar, avam insanların arasında anlattığından dolayı bu zamanda ve tarihte birçok kişi sahabe hakkında kötü konuşmuştur. Sahabeler hakkında kötü zanda bulunmuştur. Özellikle Muaviye radıyallahu teala anhu hakkında birçok ehli sünnetim diyen insan dahi Muaviye radıyallahu teala anhu hakkında kötü konuştuğunu duyarsın. Onun hakkında kötü zanda bulunduğunu duyarsın ve görürsün. Bu niye? Çünkü birçok insanın araştırmadan uydurma kıssaları insanlar arasında anlattığından dolayıdır. Ki Muaviye radıyallahu teala anhu bu ümmetin dayısıdır. Niye? Çünkü kardeşi Hafsa Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hanımıydı. Peygamberlerin hanımı nedir? Müminlerin annesidir. Dolayısıyla Muaviye radıyallahu teala anhu ne oluyor? Müminlerin dayısı oluyor. Muaviye radıyallahu anhu müminlerin dayısıdır. İbn Abbas radıyallahu teala anhu onun hakkında der ki Buhari'de geçtiği gibi Muaviye fakihtir der. Bilgilidir der. Keza Buhari'de geçen Ummu Haram'ın hadisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki اَوَّلُ جَيْشٍ يَغْزُ الْبَحْرَ فَهُوَ مَغْفُورٌ Denizde ilk savaşa giden ordu Allah-u Teala onları affetmiştir der. Ve Muaviye radıyallahu teala anhu da o ordunun içindeydi. Yani denizde savaşan ordunun içindeydi. Başka bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki قَدْ اَوْجَبَتْ Onlara cennet farz kılınmıştır. Ve Muaviye radıyallahu teala anhu o ordunun içindeydi. Dolayısıyla ey kardeşler, sahabenin herhangi birisine, özellikle Muaviye radıyallahu teala anhu'ya, Muaviye radıyallahu teala anhu'nun faziletlerini, iyiliklerini insanlara anlatmak farzdır. Zira birçok insan özellikle bu sahabi hakkında kötü zanda bulunmaktadır. Ala kulli hal, konumuza geri dönersek, Ömer radıyallahu teala anhu'nun hilafeti Hicri 13 senesinde olmuştur. Yani Ebu Bekir radıyallahu teala anhu öldüğü sene. Daha sonra hilafeti Ömer radıyallahu teala anhu olmuştur. Ve Hicri 23'te ise vefat etmiştir. Yani hilafeti 10 sene sürmüştür. Ve hilafeti zamanında özellikle Ömer radıyallahu teala anhu adaletiyle meşhur olmuştur. Hatta kafirler dahi Ömer radıyallahu teala anhu'nun adaletine hayran kalmışlardır. Hatta Ömer bir kafir elçi Medine'ye geldiğinde Ömer radıyallahu teala anhu'yu bir ağacın altında yaslanmış bir şekilde uyuduğunu görür kafir. Ve şunu der: "Hakemte fe'adelte. Hakemte fe'adelte fe'aminte fe'ninte." Hükmettin insanlara ve adi oldun. Daha sonra emniyet içinde olduğundan dolayı da böyle rahat şekilde yaptın. Çünkü yanında hiç koruyucular falan yok. Kendi başına ağacın altında halife, ağacın altında ne yapıyor? Yatıyor. Kafir de bunu görüyor. Ne diyor? Diyor ki kafir dahi diyor ki adaletli olduğundan dolayı emniyette oldun. Emniyette olduğundan dolayı hiçbir kaygı olmadı. Dolayısıyla rahat bir şekilde yattın der. Radiyallahu teala anhu. Ala kulli hal, Ömer radıyallahu teala anhu'nun hayatında birçok faydaları vardır. Bu faydaların birincisi, numara şeklinde ben şekillendiriyorum. Bu faydelerden birincisi, Ömer radıyallahu teala anhu Allahu Teala'dan çok korkardı. Allahu Teala'dan çok korkardı. Hatta İbn Abbas radıyallahu teala anhu'ya sorulduğunda Ömer'in Allah'tan korkusu nasıldı diye sorarlar İbn Abbas'a. İbn Abbas da der ki: "Kennehu tayr yesiru yahafu an yaqa fi şirak." Der ki Ömer radıyallahu teala anhu sanki bir kuştu der. Uçtuğu zaman o kuşun tuzağa düşeceğinden korkuyor gibi Ömer de Allah'tan öyle korkardı der. Kuş uçtuğu zaman tuzaktan nasıl korkar? İşte Ömer de Allah-u Teala'dan öyle korkardı der İbn Abbas radıyallahu teala anhu. Keza Abdullah ibn İsa der ki: "Kâne li Ömer hattâni esvedân." Ömer radıyallahu teala anhu'nun yüzünde iki tane siyah bir hat vardı, bir çizgi vardı der. Niye? Çok ağlamasından dolayı ağladığı gözyaşları yüzünde çizgi oluşturmuş, siyah bir çizgi oluşturmuş radıyallahu teala anhu. Keda Bukhari'de geçen Abdullah ibn Şeddad der ki: "Sallaytu halfi Ömer fi ahir sufuf." Ömer'in arkasında namaz kıldım der. En arka saflarda. "Fesemi'tu şaki şehika bukaihi fi ahir sufuf." Ömer'in ağlamasının sesini en arka saflardan duydum der. Şu ayeti okunduğunda Ömer radıyallahu anhu ağlamış. Şu ayeti okuyormuş: "İnnemâ eşkû bethî ve huznî ilallah." Yusuf aleyhisselamın babası ne demişti Yusuf'u kaybettiğinde? "İnnemâ eşkû bethî ve huznî ilallah." Hüznümü ve musibetimi ancak Allah'a şikayet ediyorum. Ayetine geldiği zaman Ömer radıyallahu teâlâ anhu kendisini tutamamış ve ağlamış radıyallahu teâlâ anhu. Keza İbn Ömer radıyallahu teâlâ anhu der ki, oğlu der ki: "Ömer radıyallahu anhu, şuna iyi dikkat edin." Ömer radıyallahu anhu der, bir gün bir kendi bostanına girdi, kendi bahçesine girdi der. O bahçede meşgul oldu. Yani o bahçe onu o kadar meşgul etti ki, bahçeden çıktığında baktı ki insanlar sabah namazını kılmışlar, cemaatle kılmışlar. Ömer radıyallahu anhu cemaate yetişememiş. Bahçe onu o kadar meşgul ettiğinden dolayı Ömer radıyallahu anh şiddetli bir şekilde ağlamış. Cemaate yetişemedi diye. Sabah namazına yetişemedi diye. Şiddetli bir şekilde o kadar üzülmüş ki şiddetli bir şekilde ağlamış. Ve o bahçeyi Allah yolunda sadaka vermiş. Sırf cemaate sırf cemaate yetişmedi dedi. Sabah namazına değil. Sırf cemaate yetişmedi dedi. Bahçesini Allah yolunda sadakaya veriyor. Radıyallahu teala anhu. Dolayısıyla kardeşler, biz kendimize baktığımız zaman, bir de o sahabelerle kendimizi bir kıyasladığımız zaman, Ömer radıyallahu teala anhu'ya bir kıyasladığımız zaman, Allah yolunda kaç defa ağladık biz? Kaç defa namazda gözyaşı döktük? Kaç defa cemaati kaçırdık diye bu kadar üzüldük veya ağladık? Bilakis içimizden birisi 5 vakit cemaate geldiği zaman kendisine ucub isabet ediyor. Kendisini beğenme isabet ediyor. 5 vakit namaza geldiği zaman bir günlük. Dolayısıyla kişiye böyle bir ucub beğenme isabet ettiği zaman hemen sahabeleri hatırlaması gerekir. Ömer radıyallahu teala anhu'yu hatırlaması gerekir. O zaman kişi kendisinin ne kadar hakir olduğunu, ne kadar küçük olduğunu farkında varır. Radıyallahu teala anhu. İkinci mesele ise kardeşler, Ömer radıyallahu teala anhu'nun velâ vel berâ akidesine sımsıkı sarılmasıdır. Velâ vel berâ akidesi nedir? İslam'da el velâ vel berâ vardır. Velâ vel berâ'nın kısacası manası şudur. Müslümanların Müslüman olduğu için sevmektir. Kafirleri de kafir olduğu için sevmemektir. Onlara buğz etmek, onları sevmemektir kafir oldukları için. Bidat ehlini bidat ehli olduğu için sevmemektir. Ve müminlerin fasık olanları, günahkar olanların da günahkar olduğu kadar sevmemek, Müslüman olduğu kadar da sevmektir. Velâ vel berâ'nın kısacası böyledir. Yani müminleri Allah için sevmek, kafirleri ve bidat ehlini Allah için sevmemek, onlardan buğz etmektir. Ve el velâ vel berâ akidesi İslam'da önemli bir yeri vardır. Yani Allah için sevmek, Allah için sevmemektir. Bundan dolayı İbn-i Akil el-Hanbeli rahimullahu teala der ki, اِذَا اَرَبْتَ اَنْ تَعْرِفَ الْاِسْلَامَ مِنْ اَهْلِ زَمَانٍ فَلَا تَنْظُرْ اِلَى اِزْدِحَامِهِمْ ف۪ي اَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ وَلَا اِرْتِفَاعِ اَسْوَاتِهِمْ بِلَبَّيْكِ وَلَاكِنْ اُنْظُرْ اِلَى مَحَبَّتِهِمْ لِاَعْدَاءِ اللّٰهِ İbn-i Akil der ki, bir zamanda İslam'ın ne kadar yayıldığını, ne kadar güçlü olduğunu görmek istiyorsan der, mescidin önündeki insanların kalabalığına bakma der. Veya hak zamanında insanların çokça lebbeyk dediğine bakma der. Ya insanların, Müslümanların Allah'ın düşmanı olanları ne kadar sevmediğine bak der. Allah'ın düşmanlarını ne kadar sevmiyorlarsa bil ki o zaman İslam çoktur. Müslümanlar çoktur. Ama Allah'ın düşmanlarını seviyorlarsa kafirler gibi, o zaman kişi namaz kılsa dahi, oruç tutsa dahi İslam'ı azdır der. İbn-i Akiyye rahimullahu teala. Kada Hamed İbn-i Atik rahimullahu teala der ki, Allah-u Teala Kur'an ve sünnette der, tevhidden sonra ve tevhidin zıttı olan şirkten sonra Allah-u Teala en fazla velâ vel berâ'dan bahsetmiştir der. Yani Allah-u Teala'nın düşmanlarını, kafirleri sevmemek, müminleri ise Allah için sevmektir der. Bilakis el velâ vel berâ o kadar önemli ki Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam'ı bize önder kılmıştır. Bu velâ vel berâ akidesinde. Yani Allah için sevmek, Allah için buğz etmek, sevmemek. Müminleri Allah için sevmek, kafirleri Allah için sevmemektir. Allah-u Teala Kur'an'da der ki, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ف۪ي إِبْرَاهِمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ İbrahim ve onun da yanında olanlar, sizin için İbrahim'de ve onun yanında olanlarda güzel bir örnek vardır der. Yani İbrahim ve onun arkadaşlarında güzel bir örnek vardır der. Bu örnek nedir? İbrahim ve onun yanındaki İbrahim'in tabileri, arkadaşları dedi ki, اِذْ قَالُوا لِقَوْمِينَ kendi kavimlerine dedi ki, اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Dediler ki bak, Allah diyor ki İbrahim'de sizin için güzel bir örnek var. Yani İbrahim'i örnek almamız lazım. Niye? Çünkü İbrahim dedi ki inna bura'a minkum, kendi kavmine, kafir olan kavmine dedi ki biz sizden uzağız dedi. Beriyiz dedi. Kafarna bikum ve bima ta'budun min dunillah. Sizi ve Allah'tan başka ibadet ettiklerinizin hepsini ben küfrettim. Hepsini ben gittim. Kabul etmedim. Küfrettim der. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ وَبَدًا. Ve bizim ve sizin aranızda bir düşmanlık hasıl oldu. Ta ki siz mümin olana kadar, tek bir Allah'a iman edene kadar bizimle sizin aranızda bir düşmanlık hasıl oldu der. Yani siz Müslüman olmadığınız müddetçe bizim ve sizin aranızda düşmanlık vardır der. İbrahim Aleyhisselam. Ve Allah-u Teala diyor ki قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي اِبْرَاهِيمٍ. Sizin için İbrahim'de güzel bir örnek vardır der. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam'ı örnek almamız lazım. Kafirleri sevmememiz lazım. Allah'ın düşmanlarını sevmememiz lazım. Bidat ehlini sevmememiz lazım. Onları ve onların ibadet ettiği şeylere küfretmemiz lazım. Ve bazı insanlar diyor ki bidattır diyor veya şirktir diyor. Tamam, bidat şirktir diyor. Ama bidatçılardan ve şirklerden sakınmıyor. Onların da hatası olabilir. Onlar da hatalıdır falan. İşi ne yapıyor? İşi küçümsüyor. Halbuki İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Diyor ki sizi ve sizin ibadet ettiklerinizden beriyiz diyor. Dolayısıyla Müslüman olan bir kişi kafirlerden ve bidat ehlinden ve onların ibadet ettiği şeyden beri olması lazım. Ve Allah diyor ki bize, İbrahim Aleyhisselam diyor ki bizim ile sizin aranızda bir düşmanlık hasıl oldu diyor. Dolayısıyla bizim ile kafirlerin ve bidatçıların, bidat ehlinin arasında bir düşmanlık hasıldır. Bilakis Allah-u Teala başka ayetinde şöyle buyuruyor. La tettehidu la tecidu kavmen yu'minuna billahi vel yevmil ahir yuadduna men haddallaha velev kanu aba'ahu ev abna'ahum ev ihvanahum ev aşiretahum. Allah'a ve ahireti iman eden bir kavmin Allah'ın düşmanlarını sevdiğini göremezsin. Velev ki o Allah'ın düşmanları babaları, çocukları, kardeşleri ve kendi topluluğu olsa dahi Allah'ın düşmanı olduğundan dolayı bir müminlerin onları sevdiğini göremezsin. Velev ki baban olsun, kafir olsa, annen olsun, çocuğun olsun, kardeşin olsun, kafir olduğundan dolayı bu kişiyi sevmek caiz değildir diyor. Allah-u Teala'nın dediği gibi. Başka ayette Allah-u Teala diyor ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَ اَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ. Ey iman edenler, Yahudi ve Hristiyanlara dost edilmeyin. Bilakis onlar birbirlerinin dostudur. Her kim onlara dost edinirse o onlardandır diyor. Başka ayette Allah-u Teala buyuruyor ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاءُ تُلْقُونَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ. Ey iman edenler, benim ve sizin düşmanlarınızı dost edinmeyin. Onlara sevgi bağlamayın diyor Allah-u Teala bu ayette. Keda bu velâ vel bera akidesi dolayısıyla Kur'an ve sünnette çok geçmektedir. Kısacası dediğimiz gibi Allah'ın düşmanlarını sevmemek, kafirleri ve bidat ehlini sevmemek ve müminleri de severken Allah için sevmektir. Ve bu velâ vel bera akidesini en fazla yerine getiren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'di. Bilakis Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'de geçen hadiste buyuruyor ki لَا تَبْدَعُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ. Yahudi ve Hristiyanlara selamla başlamayın diyor. İlk selam verirseniz siz ilk selam vermeyin diyor. Niye? Çünkü izzet müminlerdedir. وَلَا وَالْبَرَى onları sevmiyoruz. Niye? Çünkü kafir olduğundan dolayı. Keza Ahmet ve Ebu Davud'da geçen o Şeyh İslam hadithi Hasan diyen hadiste diyor ki Allah Resulü مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Kim bir kavme benzerse o onlardandır buyuruyor. Dolayısıyla onlara has olan bir şekilde onlara benzemek dahi İslam'da caiz değildir. Dolayısıyla kısacası velâ vel berâ akidesi Kur'an ve sünnette geçmektedir. Ve kısacası manasını anladınız hepiniz anladınız değil mi? Anladığınıza göre Vela vel bera hakkında bazı önemli kaideleri zikretmek istiyorum. Bu kaidelerden birincisi, kafirleri biz sevmiyoruz. Niye? Çünkü kafir olduklarından dolayı. Çünkü kafir olduklarından dolayı. O kafir Müslüman olsa ne yaparız direktmen? Direktmen severiz. Niye? Çünkü mümin kardeşimizi Allah için biz sevmek zorundayız. Ama kafirleri de Allah için sevmek caiz, caiz değildir. Bunu niye dedim? Çünkü birçok insan, bunların içinde Yusuf'ul Kardavi de bulunuyor. Diyor ki Yusuf'ul Kardavi, biz Yahudileri ve Hristiyanları sevmiyoruz. Çünkü topraklarımızı elimizden aldıklarından dolayı. Toprağımızı elimizden aldığından dolayı. Yani ne demek istiyor? Toprağımızı elimizden almasa biz onları severiz demek istiyor. Bu ise Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in akidesine terstir. Ehl-i Sünnet'e göre toprağını elinden alsın almasın. Kafir olduğundan dolayı biz onu sevmeyiz. Allah'ın düşmanı olduğundan dolayı biz onu sevmeyiz. Sevemeyiz de Allah-u Teala'nın da dediği gibi. İkinci şey ise, ikinci kayde ise, İslam dışı bütün dinlerin batıl olduğuna inanmak her müminin, her mümine farzdır, vaciptir. İslam dışı herkes kafirdir. Müslüman olmayan herkes kafirdir. Ve o kafirin dini batıldır. Allah-u Teala'ya yaklaştırmaz. Bilakis Allah-u Teala'dan uzaklaştırır. Ve onların ibadet ettiği kiliseler veyahut da sinagoglar ve diğer ibadethanelerin hepsi Allah-u Teala'ya şirk koşulan yerdir. Ve bunların dinleri hepsi küfürdür. Müslüman olmadığı müddetçe hiçbir zaman cennete giremezler. Ve cehennem o kişilere vacip olur. Dolayısıyla Müslüman olmayan herkes kafirdir. Bundan dolayı Şeyhülislam İbn Teymiyye rahimehullah teala der ki, Yahudi ve Hristiyanların kafir olmadığına inanan kişi icma ile kafirdirdir. Yani bir kişi şüphe etse bu kişi kafir mi, Yahudi kafir mi, Hristiyan kafir mi veyahut da acaba cennete girer mi diye şüphe etse icma ile kafirdir diyor Şeyhülislam İbn Teymiyye rahimehullah teala. Keza bu zamanda bazı insanlar Yahudi ve Hristiyanlara kafir denilmez diye safsata ve hurafe getirmişler. Safsata, komik bir şey getirmişlerdir. Yahudi ve Hristiyanların kafir olduğunu, kafir diye isimlendirilmesi Allah-u Teala Kur'an'da diyor. Diyor ki لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ تَالِثِ تَلَاتَ Allah üçün birisidir diyenler kafir oldu diyor. Allah-u Teala diyor. Dolayısıyla Allah'ın kafir diye isimlendirdiği kişiye sen nasıl kafir denilmez diyorsun. Keza Yahudi ve Hristiyanların kafir diye isimlendirilmesinde icma vardır. İcmayı İbn Hazm Meratibül İcma isimli kitabında zikretmiştir. Üçüncü bir kayde ise velâ vel berâ hakkında ey kardeşler. Kafirlerin bayramlarını kutlamak caiz değildir. Kafirlerin bayramları var biliyorsunuz. Bunları kutlamak icma ile caiz değildir. Allah-u Teala ayetinde der ki وَالَّذ۪ينَ لَا يَشَهَدُونَ الزُّرُ Müminlerin vasıfını zikrederken, müminlerin aykıs kapını, vasfını zikrederken diyor ki müminler hakkında وَالَّذ۪ينَ لَا يَشَهَدُونَ الزُّرُ Yalan şeylere şahit olmazlar. Yalan şeylere şahit olmazlar. Tabiinden birçok ilim ehli diyor ki o yalan şey, yani yalan şeye şahit olmazlardan kasıt kafirlerin bayramlarını kutlamazlar. Kafirlerin bayramlarını kutlamazlar. Keda Beyhaki'de geçen eserde Ömer radıyallahu teala anhu der ki İyyâkum ve ratânetel e'âcim ve lâ tedhulû fî kenâisihim yevme îdihim fe inne's-sahata yenzilu aleyhim. Acemlerin, Arap olmayanların, acemlerin dilini konuşmaktan sakının der Allah. Ömer radıyallahu anh. Ve kafirlerin kiliselerine özellikle bayram günlerinde girmeyin der. Çünkü Allah-u Teala'nın gadabı, Allah-u Teala'nın kızması o gün onlar üzerine iner der. Radıyallahu teala anhu. İbn-i Kayyim rahimullahu teala kafirlerin bayramlarını kutlamanın haram olduğuna icma vardır. Ve icmayı İbn-i Kayyim rahimullahu teala Ahkam Ehli Zimme isimli kitabında Ahkam Ehli Zimme isimli kitabında zikretmiştir. Şimdi onların bayramlarını kutlamak kesinlikle caiz değildir. İcma vardır dedik. Bunu bir kıyasla, bir de Ömer radıyallahu teala anhu'nun dediğini bir kıyasla, bir de bırak kafirlerin bayramını kutlamayı, müminlerin bazıları diğer bazılarını, ikisi de kafirlerin bayramını kutluyor, bir de birbirlerinin bayramını kutluyor. Yani yeni yılın misal bir Müslüman diğer Müslümanın yeni yılının kutlu olsun diyor. Kutluyor. Halbuki kafirlerin şey, bırak kafirlerin şeyini kutlamıyor, birbirlerinin bayramını kutluyor. Nesallallahu afiyete ve selamı. Bu ise kesinlikle caiz değildir. Hatta Lejnetül Urubbe diye Urubbe fetva komisyonu var. Başında Yusuf el-Kardavi var. Kafirlerin bayramında özellikle bu fetva komisyonu başındaki Yusuf el-Kardavi kafirlerin bayramını kutluyorlar. Nesallallahu afiyete ve selamı. İlim ehli bak Yusuf el-Kardavi güya ilim ehli komisyon toplanıyor kafirlerin bayramını kutluyor. Halbuki bu icma ile caiz değildir. Bilakis Hanefi fıkıh kitaplarının birçoğunda bunu küfür olarak sayarlar. Yani kafirlerin bayramlarını kutlamak özellikle Hanefi fıkıh kitaplarında ne geçer? Nevruz'u kutlamak küfürdür der. İstisnasız genellikle her kitapta Hanefi küfürü gerektiren şeylerde bunu zikrederler. İstisnasız Nevruz'u kutlamak küfürdür diye. Nesallahu aleyhi ve sellem. Dördüncü mesele ise kardeşler kafirleri sevmek caiz değil dedik. Fakat bu demek değil ki onlara zulüm etmek caiz olsun. Onlara zulüm etmek kesinlikle, onlara haksızlık yapmak kesinlikle caiz değildir İslam'da. Bir Müslüman devletine emanla gelmiş, fize ile gelmiş, emniyetle gelen bir kafire kesinlikle zulüm etmek, haksızlık etmek, canını ve malını almak kesinlikle caiz değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kafirlere emniyetle mümin devletine giren kafirlere zulmeden hakkında demiştir ki Bukhari'de geçiyor Abdullah İbni Amr İbni As'ın hadisi. Allah Resulü diyor ki men katele muaheden lem yerah raihatel cenne ve inne rihaha le yucedu min mesireti erba'ine sene. Allah Resulü diyor ki muahed bir kişini öldüren, yani bir kafir misal mümin devletine girmiş, fizeyle gelmiş, yani izinle girmiş. Sen o kafir, Allah Resulü diyor ki onu öldürürsen diyor, izinle giren bir kafiri öldürürsen diyor, cennetin kokusunu dahi alamazsın diyor. Cennetin kokusunu, bak kafiri, bak kafir demiyorum, mümini demiyorum, kafiri diyorum. O emniyetle, izinle gelen kafiri İslam devletinde öldürürsen cennetin kokusunu dahi alamazsın. Halbuki cennetin kokusu 40 senelik mesafeden duyulmaktadır der Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bırakın bu zamanda kafirleri öldürmeyi, hariciler, tekfirciler, bırakın kafirleri öldürmeyi, bu zamanda Müslüman devletinde Müslümanları öldürüyorlar. Bırakın kafirleri, yine geçtik de kafirlerin öldüren cennetin kokusunu alamaz diyor Allah Resulü. Bırakın bunlar kafiri, müminleri öldürdüğünü görüyorsun. Bilad-ı Tevhid Suudi Arabistan'da askerleri, polisleri öldürdüğünü görüyorsun. Diğer Müslüman ülkelerinde Müslüman polisleri de öldürdüklerini görüyorsun. Oraya buraya bomba koyduklarını görüyorsun ve yine bu bombaların sonucunda Müslümanların öldüğünü görüyorsun. Şüphesiz ki bu zulmün, haksızlığın en şiddetlisidir. Kafir cennetin kokusu, kafiri öldüren cennetin kokusunu alamıyorsa mümin öldüren halini siz düşünün. Bilakis Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari'de geçen Ali radıyallahu anh hadisinde der ki zimmetul muslimin ednâhum ve men ahfere muslimen fi zimmeti fe aleyhi la'netullah vel melâiketi vel nâs ecma'in. Müminlerin zimmeti birdir der. Ne kastediyor? Yani bir mümin dese ki ben falan kafiri ülkeme davet ediyorum, davet vizesi yolladım, senin izninle geldi, mümin ülkene geldi, yani senin ülkene geldi, sen ona bir davet vizesi yollamışsın, sen ona izin vermişsin. Allah Resulü diyor ki sen ona izin verdiğin halde başka bir kişi senin izin verdiğin kafire eziyet ederse ve o müminin iznine hiyanet ederse, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti o kişiye olsun diyor. Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti o kişiye olsun diyor. Neyi kastediyor? Yani sen de bir füze yolladın. Fulan devlette diyelim bir kafir arkadaşın var diyelim. Füzeyle ülkene geldi senin. Senin himayen altındasın. Yani senin misafirin. Kısacası misafir diyelim. Bu senin misafir olan bir kafiri, bir Müslüman geldi, bu kafir diye bunu öldürdü. Değil mi? Dolayısıyla ne yapmış oluyor? Sana, Müslüman sana ihanet etmiş oluyor. Çünkü senin misafirine ihanet ediyor. Dolayısıyla sana ihanet etmiş oluyor. Allah Resul diyor ki, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti o kişinin üzerine olsun. Onu öldüren kişinin üzerine olsun diyor. O kaldı ki, yani bırak normal Müslümanların şeyini, bir de şunu düşünün, Müslüman devlet reisi bir şey verirse, fize verirse, izin verirse, bırak normal Müslümanı, devlet reisi izin vermiş kafire, gel bizde çalış diye misal. Sen de geliyorsun o kafire eziyet ediyorsun. Normal Müslüman da Allah'ın, peygamber, meleklerin ve müminler, insanların laneti onun üzerine olsun. Devlet reisi izin veriyorsa acaba bunun cezası nedir? Şüphesiz devlet reisinin izin vermesi daha büyüktür. Hem devlet reisine hıyanet etmiş oluyorsun, hem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediğine hıyanet etmiş oluyorsun, hem de bütün insanların laneti senin üzerine gelmiş oluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, "Men neza'a yedehu min at-ta'a ve mata mata mitatan cahili." Kim elini Müslüman devletin itaatından çekerse, Müslüman devlet reisine itaat etmezse, biatı çekerse, o kişi cahiliye ölümü üzere ölmüş diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Müslim'de geçtiği gibi. Cahiliye ölümü üzere. Nesallahu aleyhi ve sellem. Sonra bilin ki ey kardeşler, keda bir Müslüman kafir devletine girdiği zaman, bizim gibimiz. Biz ne yapıyoruz? Şu an kafir bir devlette yaşıyoruz değil mi? Kafir devletlerin bir kuralları var. Bizden ne söz almışlar? Bizim buradaki kanunlara uymamız gerekir diye bir söz almışlar. Biz öyle bir sözle gelmişiz. Değil mi? Bir Müslüman kafir devletine girerse, emniyetle, sözle girerse, oradaki kafirlere hiçbir şekilde zulüm etmesi, haksızlık yapması caiz değildir. Hiçbir şekilde zulüm etmesi, haksızlık yapması caiz değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Müslim'de geçen Bureyden hadisinde der ki, "Uğzu bismillah, قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا." Bir ordu savaşa yolladığında Allah Resulü derdi ki, "Uğzu, savaşa gidin, Allah'ın ismiyle savaşa gidin. Uğzu, savaşa gidin, ve la tughlu. Ganimetlerden çalmayın. Ganimet aldığınız zaman çalmayın, ve la tagdiru. Kafirleri kandırmayın." Der. Savaş anında dahi kandırmak caiz değildir. Nasıl kandırmak ne demek? Yani sen bir kafirle anlaşma yapıyorsun, sonra ne yapıyorsun o anlaşmaya? Kandırmaktan kasıt bu. Yani anlaşma yapıyorsun, daha sonra o anlaşmaya ne yapıyorsun? O kafiri kandırıyorsun, ona hıyanet ediyorsun. Allah Resulü diyor ki bunu yapmayın diyor. Bu kesinlikle İslam'da caiz değildir diyor. Savaş anında dahi olsa anlaşmalara uymak farzdır. Bak şu hadise geçin bakın. Hadis-i Müslim'de geçiyor. Hudeyfe ve babası Mekke'den Medine'ye gidiyorlar. Hudeyfe radıyallahu anh sahabe ve babası sahabe Mekke'den Medine'ye gidiyor. Hadis-i Müslim'de geçiyor. İyi dikkat edin. Medine'ye giderken kafirler, Mekke müşrikleri bunları durduruyor. Diyor ki nereye diyor? Medine'ye gidiyor. Diyor ki yollamayız ta ki şu sözü verene kadar. O söz nedir? Muhammed'le birlikte olup bize karşı savaşmayacaksın. O sözü veriyor musun? Diyor sözü verdik. Ve bırakıyorlar. Hudeyfe ve babası Medine'ye girdiğinde bak savaş anı. O zaman da tam Mekke müşrikleri ile peygamber savaş yapıyorlar. Savaşa girmek için peygambere gidiyor. Ve diyor ki böyle böyle oldu diyor. Ben onlara söz verdim diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki nefî lehum ahdem ve nesta'inullahu aleyhim. Sözümüzde dururuz diyor biz. Sözümüzde bak, savaş anında dahi sözümüzde dururuz diyor. Hudeyfe ve babasını savaşa katmıyor. Hudeyfe diyor ki sadece o savaşa katılmamıştım diyor. Ve Allah-u Teala'dan yardım dileriz diyor ve Hudeyfe ve babasını savaşa katmıyor. Savaş anında dahi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sözünde duruyor. Bu zamandaki haricilere bak. Bırak savaş anında adam buraya geliyor. Burada zaten kafirlerin malını cennetine falan hep helal görüyor. Nesallahu aleyhi ve sellem. Bir peygamberin metoduna bakın. Bir de haricilerin metoduna bakın. Nesallahu aleyhi ve sellem. Sonra bilin ki kardeşler, başka bir mesele. Cihat meselesi. İslam'da cihat vardır. Hem hücum cihatı vardır. Yani ilk sen başlama. Sahabelerin Farsi, Roma'yı falan fethettiği gibi. Hem de müdafaa cihatı vardır. Yani kendini müdafaa etmendir. Kendini müdafaa etmen cihadıdır. Ve bu cihatın ne zaman olacağı, ne zaman olmayacağını bunu ancak Müslüman devlet reisleri belirler. Ve bu ümmetin büyük alimleri belirler. En büyük alimleri, normal alim de belirler. En büyük alimleri belirler. Ve cihat, devlet reissiz cihat olmaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari ve Müslim'de dediği gibi el-imamu cunnetun yuqatelu min varaihi ve yuttaka. İmam yani devlet reisi kalkandır. Onun arkasında savaşılır ve onunla birlikte korunulur. Allah Resulü burada haber veriyor ama kastı nedir? Yani devlet reisini yapın, devlet reisi savaşa girmeyin kast ediyor. Dolayısıyla devlet reisi savaş olmaz, cihat olmaz. Allah-u Teala diyor ki اِذْ قَالُوا لِنَبِيِّنْ لَهُمْ اِبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلُ ف۪ي سَبِيلِ اللّٰهِ Beni İsrail dedi ki peygamberlerine اِبْعَثْ لَنَا مَلِكًا bize bir kral yolla ki onunla birlikte savaşalım. Yani kralsız, devlet reisi savaş olmaz. Onların şeriatı bizim şeriatımızda nesih gelmediyse onların şeyitmedi aynıdır. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sefere çıktığınız zaman 3 kişiyseniz birinizi emir tayin edin diyor. Bu seferde, normal seferde yani yolculukta 3 kişi birinizi emir tayin edin. Kaldı ki bu cihat da böyle olmasın. Yani cihat bu seferde böyleyse cihat da böyle olması daha evladır. Dolayısıyla devlet reisiz cihat olmaz. Devlet reisi izni olmadan cihata gitmek caiz değildir. Dolayısıyla bundan da anlıyoruz ki bu zamanda cihat deyip oraya buraya gidenler devlet reislerinin izni olmadan yanlış yapmaktadırlar. Ve cihata gitmemektedirler. Allah ve Resulüne asi olmaktadırlar. Günahkar olmaktadırlar. Kaldı ki bu zamanda cihatın olduğunu kim fetva verdi? Hangi büyük alimler fetva verdi? Alimler dedi ki bu zamanda biz güçsüzüz dedi. Güçsüzüz, ne diye cihat ediyorsun? Güçsüz bir şekilde bir cihat edebilir misin? Sonra devletler arasında ilişkiler var. Anlaşmalar var. Sen o anlaşmaya sen şey demezsin. Anlaşmaya hiyanet edemezsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye anlaşmasını anlaşma yaptığında Mekke'de halen müminler ne yapıyordu? Eziyet görüyordu. Diğer tarafta Ebu Cendel, Ebu Basir eziyet görüyordu. Fakat Mekke müşrikleriyle anlaşması olduğundan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara yardım etmedi. Mekke'nin içinde ilk zamanlar ne yapıyordu? Yaser ailesi eziyet görüyordu. Müminler eziyet görüyordu. Allah Resulü görüyordu. Diyor ki sabran ya Ali Yasir. Ey Ali Yasir sabret. Çünkü sonunuz cennettir. Yardım etmiyor. Niye? Çünkü gücü yok. Bu zamanda hem bizim Müslüman devletlerin hem kafirlerle anlaşması var devletler arasında. Hem gücümüz yok. Sonra nasıl diyorsun ki gel cihata gidelim. Cihat var diye kendi kafana göre devlet reisinin izni olmadan gidiyorsun. Nes'alullahi l'afiyyete ve selam. Bu da çok tehlikeli ve haricilerin alametidir. Cihata gidiyorum yerine nes'alullahi l'afiyyete ve selam. Allah ve Resulüne asi olmaktadır bu kişi. Kastımız ey kardeşler Ömer radıyallahu teala anhu'nun velâ vel berâ'ya ne kadar önem verdiğini anlatıyorduk. Ahmed ve Beyhakî'de geçen ve İbn-i Muflih'in Adab-ı Şer'iyye'de geçen sahih bir senedle bir kişi Ebu Mer'i denilen bir kişi Ömer radıyallahu teala anhu'ya bir kitap yazar. Kastımız şuydu. Ömer radıyallahu teala anhu'ya bir mektup yazar. Ve der ki ey Ömer der, senin katibin olan o kafiri Ömer radıyallahu anh onu şey etmişti. Katiplikten almıştı. Ömer radıyallahu anh yazılarını yazıyordu. Kafir bir kişi. Daha sonra onu katiplikten alıyor. Vazgeçiriyor. Sonra Ebu Mer'i denilen bir kişi Ömer radıyallahu anh'a bir mektup yazıyor. Diyor ki geri al diyor. Çünkü o çok iyiydi falan diyor. Ömer radıyallahu teala anhu diyor ki vallahi la ukrimuhum ve kad ehanehumullah. Vallahi onlara ikram etmeyeceğim. O kafire Allah ona ihanet etti. Yani küçümsedi. Ben ise onu yüceltmeyeceğim diyor. Ve la udnihim ve kad aksahumul. Onları yaklaştırmay. Allahu Teala onları uzaklaştırdığı halde ben onları yaklaştırmayacağım diyor. Ve la uizzuhum ve kad adallahullah. Onları Allahu Teala onları zilletli yaptı. Ben ise onları izzetli yapmayacağım diyor. Radiyallahu Teala anhu. Dolayısıyla Ömer radiyallahu Teala anhu ve la vel bera akidesine sımsıkı bağlıydı. Bizim de böyle bağlı olmamız şarttır. Kafirleri ve bidat ehlini sevmemiz caiz değildir. Onları dost edinmemiz caiz değildir. Bu bir şekilde diğer taraftan onlara zulüm etmemiz, onları kandırmamız, onlara eziyet etmemiz, anlaşmalarımızı bozmamız da keda caiz değildir. Çünkü Allahu Teala diyor ki: "وَاِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ." Bir Müslüman topluluk kafirler Müslüman topluluğuyla savaşıyor. Allah diyor ki o Müslüman topluluk Allah için sizden yardım dilerse onlara yardım edin. O Müslümanlara yardım edin. Ancak sizin ile o kafirler arasında bir anlaşma varsa yardım etmeyin diyor Allah-u Teala. Buradaki şart nedir? İslam için, onlar İslam için bizden yardım diliyorsa, İslam için savaşıyorlarsa. Bir bakalım şu an Filistin'de misal veriyorum. Birçok insan İslam için mi savaşıyor? Toprak için savaş. Birçok Müslümanım diye savaş güya İslam için mi savaş? Toprağımı alayım diye savaş. Bir o. İkincisi Allah diyor ki birbirinizin arasında kafirlerle sizin anlaşma varsa yardım etmeyin diyor. Yani benim ülkemle misal o savaşan ülke kafir ülke arasında anlaşma varsa bizim o anlaşmaya hiyanet etmemiz caiz değildir. Ve o Müslümanlara yardım etmemiz caiz değildir. Bu da bilindikten sonra üçüncü meseleyi kardeşler. Ömer radıyallahu teala anhu Allah-u Teala'nın ve Resulü'nün sünneti, Allah'ın ayeti ve Resulü'nün sünneti olduğu zaman orada dururdu. Benim görüşüm şudur. Bana göre falan demezdi bu zamanda diyenler gibi. Duydum ve itaat ettim derdi radıyallahu teala anhu. Uyeyne Bukhari'de geçen İbn Abbas'ın hadisinde Uyeyne İbni Hüseyin kardeşinin oğlu olan El-Hur İbni Kays'ten izin ister. Hur İbni Kays Ömer radıyallahu anh'ın meclisinde bulunan alimlerden. Çünkü Ömer genellikle alimleri meclisine alırdı. Onlarla konuşurdu. Amcasının oğlanın Uyeynet İbni Hüseyin o Hur İbni Kays'ten izin ister. Yani izin ister Ömer'e girmem için. O da izin verir. Ve Ömer radıyallahu teala anhunun yanına geldiğinde der ki vallahi ya Ömer, ih ya Ömer der. Dur ya Ömer der. Ma tahkumu bil adl. Sen adaletli bir şekilde hükmetmiyorsun der. Uyeynet ibn Hüseyin yalan söylüyor. Nasıl Ömer adaletli bir şekilde hükmetmiyor? Ama böyle bir şey der. Sen adaletli bir şekilde hükmetmiyorsun der. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh gadaplanır, şiddetlenir. Tam onu döveceğinde dur der ey Ömer. Allah-u Teala diyor ki der خُذِ الْعَفَّ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ Affet. Allah diyor ki affet. Ve iyiliği emret. Ve cahillerden de yüz çevir. Ben de cahillik yaptım diyor. Ömer radıyallahu anh bu ayeti duyduğu zaman hemen duruyor ve adama bir şey yapmıyor. Radıyallahu teala anhu. Ayeti duyuyor, durar duymaz gadabını tutuyor ve bir şey yapmıyor. Sonra bilin ki ey kardeşler, kişi Kur'an ve sünnete uymuyorsa Kur'an ve sünnet geldiği zaman şey etmiyorsa, durmuyorsa orada, kendi görüşünü Kur'an ve sünnete takdim ediyorsa, bunun ismi İslam'da hevadır. Buna heva diye isimlendirilmiştir. Allah-u Teala der ki فَاِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ الْهَوَى. Yani peygamberlere hitaben, peygambere hitaben der ki eğer sana uymazlarsa bil ki onlar hevalarına tabidir der. Dolayısıyla peygambere ve Allah Resulüne uymayan herkes, kendi görüşünü Allah ve Resulüne takdim eden herkes hevaya tabi olmuştur. Hevasına heva tabi olmuştur. Ömer radıyallahu teala anhu'ya bakın. Bir de bu zamandaki insanlara bak. Bu zamanda haricilere bir bakın. Geliyorsun ona diyorsun ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki devlet reislerine itaat edin. Ona baş kaldırmayın. Sırtına vurup malını alsa dahi ona baş kaldırmayın. İşte ona gizlice nasihat edin. Onun aybını ortalıkta yaymayın dediğinde, bu hadislere okunduğunda, bırak onların bu hadislere uyması, adam senden alay ediyor. Hadisle alay ediyor Allah o harici. Yani bidatın ne kadar tehlikeli olduğunu görüyor musunuz? Bundan dolayı selef ne diyor? Diyor ki icma ile bidat günahtan daha tehlikeli diyor. Niye? Çünkü bak bu bidat adamı dinden çıkaracak şekilde oluyor. O adam bidat ki Allah Resulü'nün hadisiyle alay ediyor diyor. Sırtına vurmakmış diyor. Hadislerle alay ediyor. Git buradan diyor. Bırak Allah Resulü'ne itaat etmeyi, adam bir de hadisle alay ediyor. Seninle bir de Resulullah aleyhi ve sellem seninle alay ediyor. Bidatın tehlikesi bu kadar. Allah-u Teala diyor ki فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنُمْ. Kendi aralarında ihtilafa, anlaşmasına düştüklerinde seni, yani peygamberi hakem kılmadıkları müddetçe iman etmiş olamazlar. Rabbine yemin olsun ki iman etmiş olamaz. ثُمَّ لَا يَجِدُوا ف۪ي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَدْ. Daha sonra kalplerinde hiçbir kötülük hissetmedikleri müddetçe iman etmiş olamazlar. Daha sonra teslim olmadıkları müddetçe iman etmiş olamazlar. Mümin böyledir. Allah Resul dediği zaman duydum ve itaat ettim ve kalbimde hiçbir şey, hiçbir kötülük, velev ki benim aleyhim olsa dahi kalbimde hiçbir kötülük hissetmemem gerekir. Allah Resulü demişse Müslüman devlet reislerine itaat edin. Kafirlere, anlaşmayla giren kafirlere eziyet etmeyin. Onların mallarını ve canlarını kandırmayın. Onları kandırmayın demişse duydum. Duydum ve itaat ettim. Sonra bilin ki kardeşler, buraya dikkat edin. Bazı insanlara konuşuyorsun. Diyorsun ki bak diyorsun. Senin takip ettiğin şahıs diyorsun. Şöyle bidat işledi. Böyle bidat işledi. Böyle yanlış yaptı diyorsun. İkna olsa dahi, ikna olmuyor genellik. İkna olsa dahi diyor ki herkesin hatası var diyor. Halen ben onu seviyorum diyor. Allah için seviyorum diyor. Bil ki bu kişi Allah için onu sevmiyordur. Çünkü Süfyan-ı Sevri Beyhaki'de geçtiği gibi diyor ki اِذَا رَأَيْتُ رَجُلًا يُحِبُّ رَجُلًا فَبْتَدَعَ بِدْعَةً فَاسْتَمَرَّ عَلَى بِدْعَةِهِ فَعَلَمْ اَنْهُ لَا يُحِبُّهُ لِلَّهِ. Bir kişi birisini seviyorsa, daha sonra o kişi bidat işlemişse, bidata girmişse, bidat ehlinden olmuşsa, halen sevmeye devam ediyorsa bil ki bu kişi onu Allah için sevmiyordur. Bil ki o kişi Allah için sevmiyordur. Ehl-i sünnete kişiye geliyorsun diyorsun ki bu kişi sahabe hakkında konuşuyor. Seyyid Kutup sahabe hakkında konuşuyor. Muaviye radıyallahu anh hakkında konuşuyor. Amr ibn-i As hakkında aleyhine konuşuyor. Osman radıyallahu anh halifeliğini kabul etmiyor. Peygamberlere bazen kötü konuşuyor. Dediğin zaman hata yapmıştır diyor. Halen o kişiyi sevdiğini görüyorsun. Bu ise bil ki bu kişi Allah için sevmiyor onu. Hevasından dolayı seviyor ve diyor ki herkes hata yapabilir. Tamam, hata yapabilir ama hatalar iki çeşittir. Caiz olan hatalar, yani normal hata yapabilir, fıkıhta hata gibi. Bunları adama bidatçı demeyiz. Bir de caiz olmayan hatalar var, büyük olan hatalar var. İcmaya ters veyahut da açık bir Kur'an ve sünnete ters. Bunlar da iki kısımdır. Eğer kulli bir kaydiye, ehl-i sünnetin kulli bir kaydesine tersse bu kişi bidat ehli olur. Yani şu an nasıl ehl-i sünnetin kaydı dedi ki hatalar iki çeşittir. Bir normal hatalar fıkıhta, işte akidede olmayan, bir de akidede olan hatalar var. Akidede olan hatalar işte insanı bidatçı yapar, ehl-i sünnetten Ehl-i sünnetten çıkarır. Sen sahabeye kötü konuşuyorsan, sahabe aleyhinde konuşuyorsan, Müslüman devlet reislerine baş kaldırmak caiz diyorsan bu akidede hatadır ve bunu bu ehl-i sünnetten çıkarır ve bidat ehlinden olursun ve bidat ehlinde hiçbir keramet yoktur ehl-i sünnete göre. Ondan sakındırman, onun aleyhinde konuşman, insanları ondan sakındırman farzdır ehl-i sünnet vel cemaate göre. Sonra dördüncü madde ise bitiriyoruz inşallah. Kaçıncı? Dördüncü madde. İse Ömer radıyallahu teala anhum bidat ehline şiddetli olması. Bu Ömer radıyallahu teala anhum en büyük faziletiydi. Bidat ehline karşı ziyade şiddetliydi radıyallahu teala anhum. Acurri ve İbn Battan'ın da geçen esere göre ve eseri İbn Hacer el-İsabe isimli el-İsabe fi Temyiz-i Sahabe isimli kitabında sahihliyor. Sabih-i Temimi denilen bir adam, bu adam Kur'an'ın muteşabihlerinden soruyor. İşte şu olursa Kur'an'da Kur'an'daki şu ayet şuna ters, bu ayet buna ters, böyle kafası karışmış. Bidat ehli yani. Ayetleri birbiriyle çarpıştırıyor. Böyle yapıyoruz. Ömer radıyallahu teala anhu bu adamı duyuyor. Çarptırıyor. Diyor Sabih-i Temimi sen misin? Diyor ben. Diyor ben de Ömer'im diyor. Sonra hurma ağaçlarının o şeyleri var, dalları var. Onunla adama kafaya doğru vuruyor. Kafası kanıyor. Daha sonra adamı Yemen'e doğru nefy ediyor. Yemen'e doğru sürgüne yolluyor. Daha sonra mektup yazıyor ki Yemen halkı kimse bu kişiyle konuşmasın diyor. Nehy ediyor. Kimse bu bidatçıyla konuşmasını yasaklıyor. Ömer radıyallahu teala anhu. Demiyor ki Ömer herkes hürdür, istediği kişiyle konuşsun. Bu zamanda diyorlar herkes istediği gibi konuş. Bidat ehliyle de konuş, şundan da konuş. Ya bir şey olmaz konuşmaktan, ben onu şey diyorum falan. Ömer öyle demiyor. Herkesin o kişiyle konuşmayı yasaklıyor. Ömer radıyallahu anh böyle şiddetliydi. Adamı kanatıyor, kafaya kanatıyor. Vuruyor, daha sonra adam daha sonra Medine'de Yemen'den geri dönüyor. Diyor ki ey Ömer diyor, kafamda olan o bütün batıllar gitti diyor. Böyle terbiye ediyor işte Ömer radıyallahu teala anhu adamı. Niye kişi istediği gibi konuşamaz? Yani istediği kişiyle konuşamaz. İstediği şeyi söyleyemez İslam'da. Çünkü biz kullarız, köleyiz. Allah-u Teala da bizim seyyidimiz. Bizim Rabbimiz seyyidimiz. Köle seyyidinden, sahibinden izinsiz bir şey diyebilir mi? İzinsiz bir şey yapabilir mi? Sen kölesin diyelim birisinde. İzinsiz ben bir yere gidebilir miyim köle olduğum halde? Ve izinsiz bazı şeyleri konuşabilir mi? Konuşamam. Benim seyyidim, şeyim ne derse odur. Keda kullar da böyledir. Biz Allah-u Teala'nın kullarıyız, kölesiyiz. Allah'ın izni olmadan Allah-u Teala'nın şey istediğimiz gibi yapamayız. Allah ne diyorsa, neyi emrediyorsa öyle yapmamız gerekir. Sonra bilin ki ey kardeşler, bidat ehline şiddetli olan sadece Ömer, yani Ömer radıyallahu teala anhu'dan ziyade Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok şiddetliydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok şiddetliydi. Hariciler hakkında ne dedi Allah Resulü? Hariciler Müslüman icma ile. İcma'yı İbni Teymiye Minhac-ı Sünne isimli kitabında naklediyor. Yani bidat ehli oldular. Hariciler bidat ehli. Allah Resulü onlardan öyle sakındırıyor. Diyor ki köpeklerin ateşin köpeğidir diyor hariciler hakkında. Semanın altında öldürülenlerin en şerlileridir diyor. Ben onlara kavuşursam onlara Ad ve Semud kavmi gibi öldürürüm diyor. Hariciler hakkında, bidat ehli hakkında. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle şiddetliydi. Dolayısıyla bilin ki ey kardeşler ehl-i sünnet umum İslam'a davet etmez. Yani biz ehl-i sünnet olarak umum İslam'a davet etmeyiz. Yani hepimiz Müslümanız. Hepimiz biriz falan, böyle yok İslam'da. Bilakis sahabenin İslam'ına davet ederiz. Selefin İslam'ına davet ederiz. Peygamberin İslam'ına davet ederiz. Hepimiz bir yok, hepimiz bir olmak yok İslam'da. Çok olsak dahi, bir olsak dahi Allah-u Teala bize yani bize yardım etmez. Allah diyor ki ve yevme hunenin iz a'cebetkum kesretukum fe lem tugni ankum min Allahi şey. Huneyn gününde çokluğunuz sizi aldattı. Hoşunuza gitti ama size hiçbir şey yardımda bulunmadı. Dolayısıyla çok olmamız falan önemli değil. Önemli olan tevhidi yaşamamız. Önemli olan insanlara selefin akidesini anlatmak. Sahabenin akidesini anlatmak. Kutub, Seyyid Kutub'un, bilmem sururların, bilmem İhvan-ı Müslümin'in, bilmem sofilerin falan akidesi değil. Hepimiz kardeş değil. İslam'da böyle yok, Ehl-i Sünnet'te böyle yok. Ehl-i Sünnetsen seni severim. Bidat ehliysen seni sevmem. Seninle gezmem de caiz olmaz. İslam budur. Ve bidat ehlini sevmemek, icma var bunda. Bidat ehlini sevmemen. İcma-i Şeyhülislam İbn-i Teymiye, İmam Ahmet, Ebu Osman Sabuni ve İbn-i Kudame rahimullahu teala nakledir. Bidat ehlinden uzak durmanı ve onları sevmemen. Keda bidat ehlinde asıl olan onlarla gezmemendir. Asıl olan bidat ehliyle gezmemendir. Ancak bir maslahattan dolayı bir maslahat varsa daha büyük maslahat o zaman o başka. Asıl olan bidat ehlinde gezmemen ancak bir maslahattan dolayı. Müminlerin fasık olan günahkar olanlarında da tam tersi. Yani asıl olan onlarla gezmen, asıl olan müminlerin günahkar olanlarıyla gezmen ta ki bir maslahattan dolayı. Maslahat olursa onlardan gezmesin. Dolayısıyla buradan da anlıyoruz ki bidat nedir? Günahkar, günahtan, normal günahtan daha tehlikelidir. Niye? Çünkü bidat ehliyle gezdiğin zaman arkadaşlar, sen onunla ne konuşacaksın? O diyecek ki Allah dedi, Resul dedi. Ama ne? Yanlış anlatacaksın. Yanlış, seni yanlış yola saptıracak seni. Allah böyle dedi, Resul böyle dedi. Halbuki yanlış anlıyor insan. Ve sen böyle ona kanacaksın. Ama günahkar bir Müslümanla gezdiğin zaman ne diyecek? Zaten biliyorsun adam günahkar. Zaten o da sana demeyecek ki gel günahını şey. Zaten biliyorsun senin onun günah olduğunu. Yani kanman daha az. Ama bidat ehline kanman daha kolay. Bundan dolayı selef ne diyor? Diyor ki Yahudi ve Hristiyanla gezerim diyor ama bidatçıyla gezmem diyor. Niye? Çünkü Yahudi ve Hristiyan kafir olduğunu biliyorsun. Ona kolay kolay aldanma. Ama bidatçıyla gezdiğin zaman adam Allah böyle dedi, Resul böyle dedi diye gelecek sana. Bundan dolayı selef bu konuda şiddetlidir. Sonra bilin ki bidat ehlini 3 günden fazla hecir etme, yani onunla gezmemen, ona selam vermemen 3 günden fazladan caiz olduğunu ilim ehli icma etmiştir. İcmayı İbn Abdülber rahimullahu teala nakletmiştir. Hani bazıları diyor ya 3 günden fazla falan. Ama bu bidat ehli için geçerli değil. Bidat ehli her zaman bidatından vazgeçene kadar o kişiden uzak durun. Ancak bir maslahat olursa. Nasıl maslahat? Adam bidat ehli ama cahil, bilmiyor. Sende ilmin var, onu anlatırsın. O başka bir. Gezersin, anlatırsın. Ama baktın ki adam biliyor, seni de şey diyecek, o zaman sana kalbine şüphe gelmemesin diye caiz olmaz. 5. madde, Ömer radıyallahu teala anhu İslam'a büyük bir şeyi tatbik etmiştir. İslam'daki bir kaydeyi, o da seddü'z-zeri'a dediğimiz kaydedir. Seddü'z-zeri'a nedir? Seddü'z-zeri'a kötülüğe götüren bütün yolların kapatılmasıdır. İslam'da şu kayda vardır. Kötülüğe götüren bütün yollar kötüdür, yani haramdır. Bir yol harama götürüyorsa ona sebep olan şeyler de haramdır. Ömer İbni Kesir rahimullahu teala El-Bidaye ve Nihaye isimli kitabında Ebu'l-Aliye rahimullahu teala der kitabinden fetahna tester. Tester denilen bir yeri fethettik. İstila ettik. Vecenna fi beyti malin raculen ala seririn ve indehu kitabun. Ve bir yerde bir serir, bir yatakta bir adam gördük der. Adamın elinde bir kitap vardır. Bu adam 300 senedir ölmüştür. 300 seneden beri. Ve hiç el, yani vücudunun hiçbir tarafı çürümemiş. Ancak kafasının ensesinin bazı şeyleri, bazı kılları çürümüş. Bunun dışında vücudun hiçbir şey çürümemiştir. Daha sonra sorduğumuzda der ki bu kimdi? Der ki Daniel aleyhisselam. Daniel diye bir peygamber. Çünkü yer peygamberleri yemez. Ne yapıyorlar? ne yapıyorlar bu Daniel'le? Sema, gök yağmur yağmadığı zaman bunu çıkarıyorlarmış. Bu Daniel ve gök yağıyormuş o zaman. Yağmur yağıyormuş. Gök ne zaman yağmur yağmıyor bunu Daniel'i çıkarıyorlar, yağmur yağıyor. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh'a mektup yazıyorlar. Ne yapalım? Ömer radıyallahu anh diyor ki gece 13 tane kabir eşin diyor. Ve gece karanlığında bu Daniel'i kabirlerinin birisine gömün diyor da kapatın diyor. Niye? Çünkü kötülüğün yolunu açıyor. Çünkü şirke giden yolu kapatıyor Ömer radıyallahu anh. Niye? Çünkü belki insanlar bu adamdan medet diliyor. Medet dileyecek. Ancak Allah'tan dilenir. Ancak yağmur Allah'tan istenilir. Ama Ömer radıyallahu teala burada ne yapıyor? 13 tane kabir kazıp duruyor gece ve birisine gömdürüyor. İnsanlar görmesin, bilmesin diye. Niye? Çünkü bu şirktir. O kişiden medet umman velev ki faydası olsa dahi bu caiz olduğuna delil değildir. Bundan dolayı Ömer radıyallahu ne yapıyor? Kapattırıyor. Yani kötülüğün kapısını ne yapıyor? Kapattırıyor. Kötülüğe giden bütün yolları kapattırıyor. Buna da İslam'da seddü'z-zeriya deniliyor. Yani Ömer radıyallahu anh dediğim gibi o şeyleri kapatıyor. Bu zamanda olsa ne yaparlardı? Hemen bir müzeye koyarlardı ki insanlar gelsin şehitsin tarihi eser diye falan. Ömer radıyallahu anh müze yok İslam'da. Kötülüğe getiren bütün yollar kapalıdır. Bu adam senin şirke sebep oluyorsa Ömer radıyallahu anh o yolda o sebebi de kapatmıştır radıyallahu teala. Keza Sunen'de geçen, yani İbn Ebi Şeybe'de geçen Maruf İbn Süveyd diyor ki Ömer radıyallahu anhu ile hacca gittik diyor. Haçta bir de baktık ki bazı insanlar bir yerde özellikle bir yerde namaza durmuş duruyorlar. Ömer sordu bunlar ne yapıyor? Dediler ki diyor peygamber burada namaz kıldı onun için biz de burada namaz kılıyoruz diyor. Ömer radıyallahu anhu diyor ki innemâ ehleke men kâne kablekum tetebbu'uhum li âtâri Resûlillah. Sizden öncekilerin helak olmasının sebebi peygamberlerin eserlerini takip ettiğinden dolayıdır diyor. Dolayısıyla biriniz nerede denk geliyorsa orada namazı kılsın yoksa çekip gitsin diyor. Ve onlara nehyediyor. Niye? Çünkü Ömer radıyallahu anh anlıyor. Fakih. Çünkü Allah Resulü oradan geçerken tesadüfen ne yapmış? Orada inmiş namaz kılmış. Sen de Allah Resulü'nün özellikle orada namaz kıldığın zaman peygamberin yaptığını yapmış olmuyorsun. Çünkü peygamber orada tesadüfen namaz kıldı. Sen ne yapıyorsun? Özellikle ne yapıyorsun? Oraya gidiyorsun. Yani peygamberin niyetiyle namaz kılmıyorsun. Çünkü peygamber tesadüfen yaptı. Sen ise özellikle o yeri arıyorsun. Dolayısıyla bu konuda peygamberin niyetine uymuş olmuyorsun. Bundan dolayı Ömer radıyallahu anh oradaki insanlar özellikle orada namaz kılması belki insanları şirke yollar, belki bidata yollar değil. Zaten bidat da şirke yollar diye hemen orayı yasaklıyor. Niye? Çünkü bugün orada namaz kılarsın. O kadar mübarek diye oradan bereket beklersin. Medet beklersin yarın. Bundan dolayı Ömer radıyallahu teala yasaklıyor onu. Karafi rahimallahu teala der ki seddü'z-zeriya yani kötülüklerin yolu kapanması İslam'da türlü türlüdür der. Birincisi seddü'z-zeriya yani kötülüğün yolunu kapatılması farz, icma ile farz olan seddü'z-zeriya. O da nedir? Yolda birisi bir şey kazmış. Bir çukur kazmış. Ya bu yolun ortasında çukuru kazarsan ne olur? Geçen oraya düşer değil mi? Dolayısıyla ne yapmış? Kötülüğün yolunu açmış oluyorsun orada. Bu yani %100 kesin oraya birisi gelip yani düştüğünden dolayı o şey kötülüğü kapatmak farzdır. Dolayısıyla onu o kişinin çukuru açması falan yolun ortasında caiz değildir. Hemen o kişi yasaklanır. Yani kesin olan şeydi. Kesinlikle şeye götürüyorsa, kötülüğe götürüyorsa o yol kapatılır icma ile. İkincisi ise yol icma ile kapatılmayan. Bu da nedir? Nadiren kötülüğe götüren yollar. Nadiren kötülüğe götür. Misal sen üzüm satıyorsun. Nadiren kişi alıp onu içki yapar. Nadir yani bu çoğu insanlar üzüm ne yapar? Yani içer. Şunu bunu başka şeyler de ama içki kullanılması nadir. Bilemez ama bilersen içki yapıyor o başka. Ama bilmediğin halde bu yine de halen insanlar içki yapıyor diye üzüm satmak haram mı şimdi? Haram değil. İcma ile caizdir. Çünkü onun içki Üzümü içki yapmak nedir yani? İkincisi ise çok harama götüren şeyler yani çok. Çok yani galiben değil de çok. Bu da İmam Ahmed ve İmam Malik'e göre bu da kapatılır. Üçüncüsü galiben çoğu zaman. Bir yani çok dediğim zaman %60 bir de çoğu zaman var %90 falan. Bu da bunun yolu da kapalıdır. Ve seddüz zeriya kötülüğe götüren bütün yollar kötüdür, haramdır. İslam'da bunun birçok delili vardır. İbn-i Kayyim rahimullahu teala A'lamul Muqayn isimli kitabından 99 tane delil zikretmiştir. 99 tane rahimullahu teala. Ve özellikle kardeşler, bidat ehli özellikle seddüz zeriya delilini kaldırmak istiyorlar. Niye? Çünkü seddüz zeriya işte kadın erkek bir araya gelemez. Niye? Çünkü kötülüğe yol açıyor. Dolayısıyla sen onu kapatman lazım. Veyahut da sahabenin arasındaki vaki olan savaşlar konuşulmaz. Niye? Çünkü kötülüğe yol açıyor. Belki de kalbinde bir herhangi bir sahabe hakkında kötü zanda bulabilir. Dolayısıyla konuşmak caiz değil. Özellikle bidat ehli bunu bildiğinden dolayı bu seddüz zeriya babını delil değil falan diye izah etmek istiyorlar. Şimdi bitiriyorum. Başka bir mesele ise kaçıncı mesele oldu? 5-9. Altıncı mesele. Allah Resulü Hudeybiye anlaşmasında Sulhul Hudeybiye Ömer radıyallahu teala Allah Resulü anlaşmayı yaptı. Ömer radıyallahu teala o kadar üzüldü. Ki müşriklerle anlaşma yapıyor. Daha sonra Süheyl Ebu Cendel geldi. Anlaşmanın kısacası içeriği şuydu. Mekke müşriklerinden bir Müslüman gelirse Medine'ye biz kabul etmeyeceğiz. Ama bizden Mekke'ye bir kafir olan giderse onlar kabul edecek ama biz Müslüman kabul etmeyeceğiz. Anlaşmayı yaparken tam Süheyl İbni Amr'la anlaşma yaparken Mekke müşriklerinin elçisi Ebu Cendel geliyor. Süheyl İbni Amr'ın oğlu. Şey içinde. Zincirler içinde. Allah Resulü'ne diyor ki işte bu ne olacak? Süheyl İbni Amr diyor anlaşmayı yaptık. Allah Resulü diyor ki bunu bana istisna et. Süheyl İbni Amr istisna etmem diyor. Ve Allah Resulü sana geri veriyor. Bak Ebu Cendel diyor ki ey müminler diyor. Allah için bu kadar eziyet çektim diyor. Beni müşriklere geri mi yolluyorsunuz diyor. Bunu gören sahabeler yani dayanamıyorlar. Hisler, duyguları geliyor ve dayanamıyorlar. Nasıl olur da onlar geri şeye? Ama Allah Resulü anlaşmayı yapmış. Ve Ebu Cendel'i geri, müşriklere geri veriyor. Hatta Ömer radıyallahu anh dizi üstüne çöküyor. Dayanamıyor artık. Ama burada şey olan nedir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anlaşmasına uymasıdır. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yani sahabelerin görmediği şeyi görüyordu. Çünkü onun yaptığı şey vahiy ileydi. Daha sonra bunun Mekke fethine sebep olacağını falan Allah-u Teala buna peygambere bildirmişti. Yani bundan çıkartacağımız ders nedir ey kardeşler? Bundan çıkartacağımız ders bizim gibi insanlar bazen şeyleri göremeyiz. İleride nasıl olacak? Maslahat, mefsedet nasıl olacak? For değil, na değil falan göremeyiz. Dolayısıyla hislerimizle, duygularımızla konuşabiliriz. Ama bu ümmetin alimleri ilimleri olduklarından dolayı bunları biliyorlar. Bazen bizim göremeyeceğimiz şeyleri görüyorlar. Bundan dolayı Şatibi Rahimullahu Teala der ki bir insanın eli çürüse ne yapılır o el? Kesilmesi lazım. Yoksa bütün vücuda sirayet eder. Bütün vücuda geçer. Ha ilimi çok olan alimler der ki kessin der. Ama duygusuyla gelenler ne der? Der ki kesmesin der. Nasıl elini kesiyorsun der. Alimler bunun sebebi çünkü kesmesen ne olacak? Bütün vücut çürüyecek. Bütün vücut şey diyecek. İşte alimler sonucun ne olacağını bildiğinden dolayı alimler bunu kessin diyor. Dolayısıyla savaş gibi ümmeti ilgilendiren büyük meselelerde ancak alimler karar verir. En son mesele ise ey kardeşler bu sonuncu mesele. Muvatta'da geçen eserde Ömer radıyallahu teala anhu diyor ki La hadda fil islami men tereke salat. Namazı terk edenin İslam'da hiçbir payı yoktur diyor. Yani Müslüman değildir diyor. Bilakis Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bureyden hadisinde Ashab-ı Sünen'de geçiyor. Diyor ki el ahdullezî beynenâ ve beynehum terkus salat. Bizim ile kafirlerin arasında fark namazdır. Namazı terk eden kafirdir diyor. Müslim'de geçen Cabir İbni Abdullah'ın hadisinde Allah Resulü diyor ki beynel raculu ve şirki terkus salat. Kişiyle şirk arasında namazı terk vardır diyor. Kim namazı terk ederse kafir olur diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bilakis Tirmizi'de geçen Abdullah İbni Şakik diyor ki sahabeler hiçbir amelin terkini küfür görmezdi namaz hariç. Namazı terkini küfür görürlerdi diyor. Bundan dolayı Mervezi İbni Kayyim İbni Teymiye ve Ebu Muhammed İbni Hazm icmayı naklediyor. Sahabenin icmasını kim namazı terk ederse kafir olur diyor. Dolayısıyla sahabe icma etmiştir. Namazı terk edenin kafir olduğuna icma etmiştir. Bu icmayı da İbni Teymiye, İbni Kayyim, Mervezi ve Ebu Muhammed İbni Hazm nakletmiştir. Bilakis İbni Uteymiye rahimallahu teala der ki kim namaz kılmadan ölürse bu kişi için namaz kılmak, cenaze namazını kılmak, bu kişiyi yıkamak, bu kişiyi Müslümanların mezarına gömmek, bu kişi için merhamet etmek, istiğfar etmek caiz değildir. Ve bunun akrabaları, velisi, anne babası bu namaz kılmayan kişiyi camiye getirirlerse Müslümanlar onun için namaz kılması için, cenaze namazını kılması için ümmeti Muhammed'e hiyanet etmiştir diyor. Akrabası çünkü niye? Namaz kılmayan kafiri geliyor namaz kılsın diye insanlara getiriyor. Dolayısıyla ne yapmış oluyor? Ümmeti Muhammed'e hiyanet etmiştir diyor Şeyh Uzeymiye rahimullahi teala. Bu kadarla iktifa ediyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain.